δείκτες λένε ότι όπου και να το μετρήσεις, από όποια πλευρά και το μετρήσεις, η Ελλάδα είναι καλύτερα. Πατριώτες, σωθήκαμε! Ζήτω ελευθεριά! C'était un triste soir, comme il y en a par milliers, quand cet homme est venu me voir pour parler. Et même s'il était tard, qu'on m'attendait pour dîner, je savais que c'était lui que j'attendais. Οι δείκτες λένε ότι όπου και να το μετρήσεις, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, η Ελλάδα είναι καλύτερα. J'ai pu sentir son cœur vibrer à 100 à l'heure et soudain j'ai pris peur quand je les entendais. Il a pas calitara. Pues si bate. Il a pas calitara. Si prama. Υπάρχει αμφισβήτηση. Δεν το δέχεται η Άννα Παναγιωτοπούλου εδώ και ρωτάει πώς είπατε τι πράγμα, ενώ το λέει ο Υπουργός. Δεν είναι αρμόδιος Υπουργός. Βέβαια, αυτό που λέει εκφράζει όλη την κυβέρνηση και εκφράζει όλη τη χώρα. Η Ελλάδα πάει καλύτερα. Όπως και να το μετρήσει κανείς. Πάνω, κάτω, πλαγίως, καθέτος, οριζοντίως, με μεζούρα, με ηλεκτρονικό τρόπο. Υπάρχουν και τα καινούργια μέτρα, αυτά τα συστηματάκια εκεί τα ωραία. Που πάει το λέιζερ και σου λέει την απόσταση. Όπως και να μετρήσεις. Την κατάσταση, η Ελλάδα πάει καλύτερα. Δεν χρειάζεται βέβαια να τη μετρήσουμε. Το καταλαβαίνει κανείς αν κυκλοφορήσει, αν ζήσει σε αυτόν τον τόπο. Είναι όλα καλύτερα. Όλοι όμως οι τομείς, δεν είναι ένας που έχει μείνει πίσω, δύο. Όλοι οι τομείς άριστα παίρνουν κανονικά. Εκτός από τα σούπερ μάρκετ. Αν μπείτε μέσα σε κανένα σούπερ μάρκετ, εκεί μπορεί τα πράγματα να μην έχουν μετρηθεί σωστά. Οι δείκτες λένε ότι όπου και να το μετρήσεις, από όποια πλευρά και το μετρήσεις, η Ελλάδα πάει καλύτερα. Μισό λεπτό. Αυτό σημαίνει, ένα λεπτό, ότι ο άλλος δεν βλέπει ακρίβεια στο ράφι. Όχι βέβαια, χαμός γίνεται. Όχι. Αυτό σημαίνει, ένα λεπτό, ότι ο άλλος δεν βλέπει ακρίβεια στο ράφι. Όχι βέβαια, χαμός γίνεται. Όχι. Ότι ο άλλος δεν βλέπει ακρίβεια στο ράφι. Όχι βέβαια, χαμός γίνεται. Γελάσαμε και λίγο, να πούμε και κανένα αστείο. Γίνεται χαμός στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Ο ίδιος υπουργός σήμερα το πρωί, ενώ λέει εκεί και διηγείται πόσο καλά πάει η Ελλάδα, εξαιρεί λίγο τα σούπερ μάρκετ που αν πας μέσα εκεί γίνεται ένας χαμός. Και γελάει κιόλας γιατί είναι κάτι πολύ ευχάριστο και πολύ αστείο. Χαβαλές, γιόλο. Ότι περνάμε πολύ ωραία όταν μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ ή όταν ακούμε τι ακριβώς γίνεται στο ράφι του σούπερ μάρκετ, ενώ η Ελλάδα πηγαίνει καλά όπως και να το μετρήσει κανείς. Αρκεί να μην μετρήσει το πορτοφόλι μπαίνοντας ή βγαίνοντας. Και μπαίνοντας και βγαίνοντας από το σούπερ μάρκετ. Έτσι περνάει πολύ όμορφα ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τα έλεγε αυτό για το χαμό στα σούπερ μάρκετ και στα ράφια και του ήρθε αυθόρμητα αυτό το γελάκι. Όμως θα του κοπεί τώρα το γέλιο και σε όλους εσάς αν έχετε χαμογελάσει, διότι έχουμε τον πόλεμο, τη μάχη. Κατά των πολυεθνικών, αυτή τον πόλεμο τον έχει κηρύξει η κυβέρνηση εδώ και περίπου 10 μέρες. Εμείς κάθε μέρα παρακολουθούμε την εξέλιξη του πολέμου με νέα ηχητικά. Θα ακούσουμε τον αρχιστράτηγο κατά των πολυεθνικών. Και το μήνυμα το οποίο θέλω να στείλω και από την συχνότητά σας και στις πολυεθνικές, στις μεγάλες πολυεθνικές, ότι αν νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι καμία μπανανία, στην οποία μπορούν να πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε πολύ ακριβότερες τιμές χωρίς να μας δικαιολογούν την αύξηση του κόστους, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι. Ότι άλλος δεν βλέπει ακρίβεια στο ράφι. Όχι βέβαια, χαμός γίνεται. Όχι. Και αν χρειαστεί να τα βάλουμε και με πολυεθνικούς κολοσσούς, θα το κάνουμε. Γιατί αυτοί ουσιαστικά πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε άλλες αγορές. Κάνετε λίγο υπομονή και θα δείτε τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο εννοώ. Έχουν περάσει 10 μέρες. Περιμένουμε παρόλα αυτά, έχουμε υπομονή, διότι τέτοια μάχη που την έχουμε ξαναζήσει. Κυβέρνηση να τα βάζει με τις πολυεθνικές. Το τέλος των πολυεθνικών είναι θέμα ωρών, ημερών. Η Χαμάς είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνησή του και τα βάζει με τις πολυεθνικές. Θα τους διαλύσει, θα κάνει τις αντάρτικες επεμβάσεις, τις ξαφνικές διαδικασίες εκεί και θα νικήσουμε. Είναι δεδομένο ότι θα νικήσουμε. Πάντα νικάει μια κυβέρνηση σε αυτόν τον κόσμο, το δικό μας τον κόσμο, όταν τα βάζει με τις πολυεθνικές. Αυτή είναι η κήρυξη του πολέμου κατά των πολυεθνικών για την ακρίβεια, για τον Έλληνα λαό, που λέει και ο Γιώργος Παπανδρέου. Έρχεται ο Γιάννης Ολοβέρδος σήμερα και πρέπει αυτό, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αυτό τώρα που είπε ο Μητσοτάκης ότι τα βάζουμε με τις πολυεθνικές, πρέπει να το σπάσει σε δίφραγκα. Παρουσιάστηκαν κάποια φαινόμενα, δεν λέω παντού και από όλους. Παρουσιάστηκαν κάποια φαινόμενα, τα ίδια ακριβώς προϊόντα να πωλούνται φθηνότερα σε άλλες χώρες από ότι στην Ελλάδα. Αυτό θέλουμε να εμποδίσουμε και να πατάξουμε. Δεν υπάρχει άλλη τρόπο. Αυτό, κύριε Λογαριασμό. Πρόστιμα. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Με πόσο. Θα τους βάζουμε φυλακή. Δεν γίνεται άλλο τρόπο. Θα τους κρεμπάμε στο Σύνταγμα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Με πόσο τους βάζουμε φυλακή. Δεν γίνεται άλλος τρόπος. Στη φυλακή μπαίνουν οι κλέφτες. Δεν μπαίνουν οι πολυεθνικές. Θα βάλουμε εκεί τους ιδιοκτήτες ή τους επικεφαλείς των πολυεθνικών. Όχι, πολύ καλά τα λέει εδώ ο Γιάννης Λοβέρδος. Μόνο με πρόστιμα. Και θα το μάθουν όλο αυτό οι πολυεθνικές και έτσι θα ξεκινήσει κάπως ο πόλεμος κατά των πολυεθνικών. Κάποια στιγμή τον ρωτάει η Καντώνα, τον είχε εκεί το Σαββατοκυριακό και τα είπε αυτά στο Μέγκα, ότι θα βάλουμε πρόστιμα και όχι κρέμασμα στο Σύνταγμα ή φυλακή, και του λέει το αυτονόητο, γιατί τόσα χρόνια δεν το είχε κάνει αυτό η κυβέρνηση που οι πολυεθνικές πάλι δρούσανε με τον ίδιο τρόπο άλλες τιμές στην Ολλανδία, άλλες τιμές στην Ελλάδα. Και απάντησε ο βουλευτής. Με πρόστιμα, και τόσο έτσι. Καιρό που συνέβαινε αυτό, γιατί δεν κάνατε κάτι? Κοιτάξτε, υπάρχει μια, όλα αυτά εξελίσσονται, είναι μια δυναμική, δεν γίνεται μια στιγμή στην άλλη. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που εμείς θεωρούμε ως εσχροκέρδεια, και που είναι και που το νιώθουμε ως εσχροκέρδεια, δεν πάει να πει ότι αποδεικνύεται. Ότι άλλος δεν βλέπει ακρίβεια στο ράφι. Όχι βέβαια, χαμόλου γίνεται. Αυτό που εμείς θεωρούμε ως εσχροκέρδεια, και που είναι και που το νιώθουμε ως εσχροκέρδεια, δεν πάει να πει ότι αποδεικνύεται. Άρα, τι θα πιάσουμε, αφού δεν αποδεικνύεται? Τι κάνουμε τον πόλεμο? Κάνουμε τον πόλεμο κατά των πολυεθνικών. Περιμένουμε, μας είπε και ο ηγέτης, ο στρατιλάτης, να δούμε το πόλεμο. Αλλά πώς δεν αποδεικνύεται ο πόλεμος? Δεν αποδεικνύεται το αδίκημα. Το έγκλημα δεν αποδεικνύεται. Το λέει εδώ ο Γιάννης Λοβέρδος. Αυτό που λέει που εμείς νιώθουμε και το ξέρουμε ότι συμβαίνει, εσχροκέρδια δηλαδή, δεν μπορεί να αποδειχθεί. Άρα δεν μπορούμε ούτε πρόστιμα. Κρέμασμα δεν μπορούμε έτσι κι αλλιώς. Φυλακή δεν μπορούμε να γεμάτες για άλλους λόγους. Οπότε τι κάνουμε? Καθόμαστε και αναλύουμε το θέμα στα παράθυρα. Εμείς παρόλα αυτά στηρίζουμε τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση. Και να θα ακούσουμε και προς επίρρωση όλων αυτών και τον Υπουργό Αναπτύξεως, τον κύριο Σκρέκα. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς και τι κάνουμε? Έχεις υπερκέρδη, έχεις αθεμήτη κερδοφορία με βάση τον νόμο που έχουμε ψηφίσει? Έχεις, πας να βγάλεις χρήματα να κερδίσεις τώρα, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, περισσότερα χρήματα όταν το νοικοκυριό πιέζεται? Θα το πληρώσεις πάρα πολύ ακριβά. Θα το πληρώσεις πάρα πολύ ακριβά. Καταπληκτικό. Θα το πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Αρκεί να αποδειχθεί. Γιατί ο βουλευτής δεν μπορεί να το αποδείξει αυτό με τίποτα. Δεν αποδεικνύεται. Άρα για να έχει ένα αποτέλεσμα ο πόλεμος και για να ξεκινήσει, εν πάση περιπτώσει, γιατί εμείς περιμένουμε 10 μέρες, όχι να τελειώσει, να ξεκινήσει. Και κάθε μέρα ακούμε εδώ τα ηχητικά, τα σχετικά, όπως όλα αυτά που ακούσαμε μέχρι τώρα, δεν ξεκινάει με τίποτα. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Κρέκας είπε εδώ, έτριξε τα δόντια και αυτός, ότι θα το πληρώσουν ακριβά. Έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη που λέει ότι δεν μας θεωρούν μπανανία. Εδώ θα περιμένουμε κάποιες μέρες και θα τρίβουν τα μάτια τους για το τι ακριβώς θα γίνει. Έχουμε τον Άδωνη που λέει, όπως και να μετρήσουμε τα πράγματα, η Ελλάδα πάει πάρα πολύ καλά εκτός από τα ράφια του σούπερ μάρκετ και γελάει μετά, γιατί εκεί γίνεται ένας ωραίος χαμός. Και έχουμε και τον Λοβέρδο που θέλει, αλλά δεν αποδεικνύεται. Όλα αυτά λοιπόν με μία ή δύο λέξεις μπορούν να κωδικοποιηθούν. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Πρέπει να πάμε πολύ γρήγορα, αλλά εδώ πέρα δεν μπορούν να υπάρχουν αναστολές. Και θέλω να δεσμευθώ και ενώπιον σας ότι η κυβέρνηση θα είναι μια κυβέρνηση της ακατάσχετης σαχλαμάρας και μπουρδολογίας. Καταπληκτικό. Αυτό που εμείς θεωρούμε ως εσχροκέρδεια, δεν πάει να πει ότι αποδεικνύεται. Θα είναι μια κυβέρνηση της ακατάσχετης σαχλαμάρας και μπουρδολογίας. Τώρα, αυτό το λέει ο επικεφαλής της κυβερνήσεως. Γνωρίζει τα πράγματα. Την έχει φτιάξει αυτή την κυβέρνηση της ακατάσχετης, της αχλαμάρας και μπουρδολογίας. Ακούσαμε και κάποια αποσπάσματα νωρίτερα της ακατάσχετης, αχλαμάρας και μπουρδολογίας. Όλα αυτά μαζί, στο πλαίσιο βεβαίως του πολέμου που έχει ξεκινήσει. Μπορεί στη γειτονιά μας να έχουμε πολέμους άλλους, αλλά εδώ έχουμε ένα πολύ σοβαρό πόλεμο. Η Ελλάδα τον έχει ξεκινήσει κατά των πολυεθνικών. Οι οποίες πολυεθνικές, δεν ξέρω αν το έχουν μάθει, μετράνε μέρες πια. Γιατί όταν τα βάζει κανείς με την ελληνική κυβέρνηση και το διακύβευμα είναι η προστασία του ελληνικού λαού, προφανώς έχει όλο το δίκιο με το μέρος της η ελληνική κυβέρνηση της ακατάσχετης μπουρδολογίας και σαχλαμάρας. Οπότε θα πάνε πολύ καλά τα πράγματα, μια τελεία στον πόλεμο που κάνει η κυβέρνηση, γιατί έχουμε και τους υπόλοιπους. Να βγει και ο Δρίτσας πάλι σήμερα, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, από την παλιά φρουρά. Τους παλιούς που λέμε, τους αριστερούς που έχουν καταπιεί μνημόνιο 3, ΕΚΑΣ, άδειες στα καζίνο, εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών, όλα αυτά τα έχουν καταπιεί και άλλα τόσα. Όμως είναι αριστεροί. Και όταν βγήκε ο Κασελάκης που δεν είναι αριστερός, το καταλαβαίνουμε όλοι, το βλέπουμε και δεν το κρύβει ο άνθρωπος, ταράχτηκαν γιατί χάνουν την αριστερή ταυτότητα, την οποία την έχουν χάσει έτσι κι αλλιώς σε μια άλλη ακατάσχετη μπουρδολογία του ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά όμως βγαίνει σήμερα το πρωί ο Δρίτσας και μιλάει για τον Κασελάκη. Ο Στέφανος Κασελάκης δυστυχώς αναδεικνύεται ως παράγοντας διχασμού και αποσταθεροποίησης. Ο Στέφανος δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Εκ των πραγμάτων. Δεν έχει το δικαίωμα στο χρόνο, κύριε Δρίτσα. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Λέτε να συμμετάσχει η κοινωνία. Η κοινωνία τον εξέλεξε έτσι όπως τη ζητήσατε να κάνει για τον νέο αρχηγό. Ο νέος αρχηγός έχει δικαίωμα στο χρόνο να δοκιμαστεί ή είναι... Εδώ δεν το έχει. Μάλιστα. Δεν το έχει, το λέει ο Δρίτσας. Δεν έχει το δικαίωμα ο συγκεκριμένος αρχηγός, αν και έχει εκλεγεί από 60-55.000 νομίζω, σε μια διαδικασία που πήγαν 145.000. Δεν το έχει αυτό το δικαίωμα. Το ορίζει ο Δρίτσας από την καρέκλα του πανελίστα σήμερα το πρωί στον Sky. Και όχι μόνο αυτό, έδειξε την πόρτα ο Δρίτσας στον Κασελάκη. Όλη η παρουσία του Στέφανου Κασελάκη, που λέω και πάλι δεν έχω τίποτα προσωπικό να τον απαξιώσω. Ναι. Πολιτική είναι η διαφορά μας και η διαφορά μου και τουλάχιστον με το δικό μου αξιακό σύστημα είναι υποχρεωμένος κατά τη δική μου άποψη να ιδρύσει ένα δικό του κόμμα. Να ιδρύσει ένα δικό του κόμμα. Ο Στέφανος δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Να ιδρύσει ένα δικό του κόμμα. Να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Να ιδρύσει ένα δικό του. Δεν έπρεπε να είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν... ή άλλο όχι, κόμμα. Όχι, όχι, άλλο. Να φύγει άλλο, από το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο, εκτός. Τον έδιωξε ο Δρίτσας τον Κασελάκη. Έχουμε εξελίξεις. Βγήκε σήμερα το πρωί και είπε να φτιάξει άλλο κόμμα. Ψηφίστηκε από αυτούς που πήγανε. Τέτοιο κόμμα ήταν, τέτοιες διαδικασίες είχε, διάτριτες, μπάχαλο κόμμα, okay. Όμως πήρε 55.000. Αυτόν βγάλανε, αυτόν θέλανε, τα συμφέροντα πρώτων. Ο κόσμος που πήγε, ελπίζει ότι θα είναι ένας αντικυριάκος. Θα τα δούμε όλα αυτά, γελάει και το παραδολοκατσίκι, δεν έχει καμία σημασία. Βγαίνει όμως ο ένας, ο Δρίτσας, που δεν έχει καμιά νομιμοποίηση, παρά τις περγαμινές της ιστορίας, και λέει να φύγει, να πάει να φτιάξει άλλο κόμμα, γιατί δεν είναι αριστερός, όπως είμαστε εμείς αριστεροί, που βγαίνουμε στα πάνελ και λέμε να φύγει αυτός που έχει εκλεγεί μόλις από τον λαό και βγαίνει και ο Νίκος Παπανδρέου. Έχετε ξεχάσει ποιος είναι ο Νίκος Παπανδρέου. Ο Νίκος Παπανδρέου είναι ευρωβουλευτής μας. Στη θέση του Νίκου Ανδρουλάκη, που είχε βγει ευρωβουλευτής, παραιτήθηκε και ήρθε εδώ και είναι πρόεδρος και βουλευτής πια στο δικό μας κοινοβούλιο. Τη θέση του εκεί την πήρε ο Νίκος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής της Ελλάδας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ με πλούσιο έργο στην Ευρωβουλή. Άμα ψάξετε, θα βρείτε. Τίποτα. Αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό όμως. Βγαίνει ο Νίκος Παπανδρέου και μιλάει για τις φάτσες των παλιών στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πιστεύω ότι είναι φρέσκος αέρας για το πολιτικό σύστημα. Ο κατασπαραγμός που τον έχουν φαίνεται too much. Δείτε τις φάτσες των ανθρώπων που δεν τον θέλουν. Και δείτε αν αυτοί τραβάνε ψήφους. Και δείτε αυτόν που ήρθε με φρέσκο. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τέτοιους ανθρώπους πολλούς. Δεν έχει, είναι φρέσκος. Ο Κασελάκης, μιλάει για τον Κασελάκη εδώ και για τις φάτσες των παλιών. Το έργο του Νίκου Παπανδρέου στην Ευρωβουλή νομίζω πρέπει να συναγωνίζεται επάξια το έργο του ηθοποιού, του πέστονα του ΣΥΡΙΖΑ, Κύρκο, του Γεωργούλη. Ναι, πρέπει να είναι στην ίδια κατηγορία. Ο ένας μάλλον περισσότερες ερωτήσεις, έργο, στριμώχνει εκεί τους κομισάριους, τους Ευρωπαίους. Γενικώς παράγεται έργο από τους ευρωβουλευτές μας, το καταλαβαίνει ο καθένας. Επειδή θα έχουμε σε κάποιους μήνες, το Μάιο, πάλι ευρωεκλογές. Δεν ξέρω αν θα είναι με ψήφο, πώς θα είναι. Όπως και να έχει, προσέξτε τι βγάζετε. Γιατί όλους αυτούς που έχουμε στείλει εκεί περνάνε πάρα πολύ όμορφα με τα έξοδα του Κοινοβουλίου αλλά και της Ελλάδας. Αλλά το έργο που αφήνουν πίσω τους είναι πολύ συγκεκριμένο, προς όφελός τους κυρίως. Είναι και κάποιοι που κάνουν ότι μπορούν να αγωνίζονται εκεί μέσα σε αυτό το τη λυκοσυμμαχία του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά τα πράγματα είναι πολύ στριμωγμένα. Βγαίνει και ο Κασελάκης λοιπόν, που σήμερα του έδειξε την πόρτα και του άνοιξε την πόρτα ο Δρίτσας. Βγαίνει ο Κασελάκης και μας μιλάει, μας συστήνεται, πήγε στους αγρότες δηλαδή και τους είπε. Μπορεί να μην με ξέρετε χρόνια, αλλά να ξέρετε κάτι, ότι εγώ ξέρω εσάς. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Για κοίτανε καλά. Εγώ ξέρω εσάς. Δεν είμαι εγώ ο Βασίλης ο Τανάμπασης, του Μακαρίτη, του κ. Δημητρού, του αδελφού της Αριστείας, την Τάναλη. Εγώ ξέρω εσάς. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ξέρω εσάς, ξέρω ότι τραβάτε, ξέρω τη δικαιοσύνη που θέλετε στην καθημερινότητά σας και θα έχετε μια κυριολεκτικά άμεση επαφή με την ηγεσία του κόμματος και όλοι μαζί θα δώσουμε λύσεις στο ελληνικό λαό. Αμπά, χάρηκα πάρα πολύ. Μα πόσο ευχάριστο είναι αυτό που όλοι μαζί θα δώσουμε λύσεις στον ελληνικό λαό. Να θυμίσω ότι τα τελευταία 50 χρόνια ψηφίζουμε για να δώσουμε λύσεις στον ελληνικό λαό και δεν χρειάζεται να τα λέμε, το έχετε καταλάβει. Τι ακριβώς έχει πάρει ο ελληνικός λαός και τι έχουν δώσει στον ελληνικό λαό και πώς έχουν λυθεί τα προβλήματα που ανακύπτουν και αν έχουν μειωθεί αυτά τα προβλήματα ή έχουν αυξηθεί στις νέες εποχές, στις νέες συνθήκες και στα νέα γεωστρατηγικά γενικότερα παιχνίδια. Υπάρχει ένα θέμα. Πέρα από τις συστάσεις εδώ με τον Τανάμπαλη, πώς το λέει ο Παντελής Ζερβός από την κυρά μας τη Μαμή, εν Λεστινίτσι, όλα αυτά. Πέρα από όλα αυτά που είναι πάρα πολύ ωραία, υπάρχει ένα θέμα για μεθαύριο 1η Νοέμβρη. Έχουν καλέσει οι φασίστες της Ευρώπης συγκέντρωση στο Νέο Ηράκλειο με αφορμή τα 10 χρόνια από τη δολοφονία των δύο μελών της Χρυσής Αυγής στα γραφεία του Νέου Ηρακλείου, θυμόσαστε. Είχε γίνει το 2013 και ετοιμάζονται για μια συγκέντρωση πανευρωπαϊκού επίπεδου. Αυτό έχει προκαλέσει τους κατοίκους της περιοχής το αίσθημα νομίζω πολλών ανθρώπων, όχι μόνο όσοι μένουν στο Νέο Ηράκλειο, και έχουν ξεκινήσει ήδη, γίνονται και τις προηγούμενες μέρες συγκεντρώσεις, υπάρχει μια συζήτηση, ένας προβληματισμός αν θα επιτρέψουμε σε φασίστες να κάνουν συγκεντρώσεις στην Ελλάδα, δύο βήματα από την Καλογρέζα, με τον μπλόκο της Καλογρέζας. Οι μνήμες σε αυτόν τον τόπο, ανά 500 μέτρα, βλέπεις ένα μνημείο να σου θυμίζει τι έχει γίνει σε αυτό το χώμα που πατάμε εμείς τώρα, μέριμνη, ξένιαστη και συζητάμε όλα αυτά που συζητάμε. Έχει βάρος, έχει αίμα το χώμα κάτω από ανθρώπους που σκότωσαν οι Ναζί, που είχαν τον αγγελωτό σταυρό στις σημαίες τους, στις αντιλήψεις τους, και ήρθαν εδώ και ποδοπάτησαν αυτόν τον τόπο και το. Προσπάθησαν και το φρόνημα του λαού, αλλά δεν τα κατάφεραν. Σε αυτά τα πλαίσια, προχθές έγινε μια συναυλία στην περιοχή και έτσι όπως έχει εξελιχθεί η ιστορία, βγήκε η είδηση ότι μια κοπελά, παιδί 16 χρονών, έχει χτυπηθεί. Οι πληροφορίες λένε από την αστυνομία, δεν μπορεί να αποδειχθεί καθαρά αυτό. Ξέρουμε ότι είναι στο νοσοκομείο, ότι μπήκε εντατική, επικοινωνεί μεν, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η κατάστασή της. Η μητέρα έχει κάνει κάποιες δηλώσεις, η μητέρα του παιδιού έχει κάνει κάποιες δηλώσεις στην εφημερίδα των συντακτών για κάποιες αντιφάσεις που εντοπίζει η ίδια η μητέρα στις ανακοινώσεις των αστυνομικών. Όπως συμβαίνει πάντα, η αστυνομία βγάλει μια ανακοίνωση με πολλά ερωτηματικά. Δεν πειθόμαστε από όλα αυτά, γιατί την έχουμε συλλάβει την αστυνομία σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις να λέει τα ακριβώς αντίθετα. Και με τρόπο πολύ πρόχειρο που να μπορούν να καταρριφθούν άμεσα. Προέχει προφανώς η υγεία του παιδιού, του κοριτσιού αυτού που είναι ακόμη στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Οι καταγγελίες αυτοπτών μαρτύρων μιλάνε ότι άνθρωποι, άνδρες της αστυνομίας προκάλεσαν αυτό το χτύπημα. Αντίθετες μαρτυρίες δεν υπάρχουν παρά μόνο της αστυνομίας. Περιμένουμε να διαλευκανθεί κάπως και βγαίνει σήμερα το πρωί ο συνδικαλιστής αστυνομικός που όμως κάνει και χρέη εκπροσώπου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο Γιώργος Καλιακμάνης, και αναφέρεται σε ένα tweet που διάβασε, όπως λέει του το έδωσε η ασφάλεια, σε ένα tweet που αυτό το tweet ενοχοποιεί τους αντιφασίστες, ότι και καλά μάλλον αυτοί χτύπησαν την κοπέλα. Εν πάση περιπτώσει θα τον ακούσουμε τον κύριο Καλιακμάνη εδώ να λέει ότι δεν το έχει κάνει η αστυνομία. Έχουν βρει ένα tweet οι αστυνομικοί της ασφάλειας, μια συνομιλία που αν θέλετε να το δείξετε, να δείτε τι λέει, να δούμε αν είναι αληθινό ή αν είναι προβοκάτσια τίποτα της αστυνομίας, το δούμε. Αν μπορείτε να το δείξετε, να δείτε. Εμείς τώρα το τσεκάρουμε για να το δείξουμε, δεν μπορούμε να το δείξουμε έτσι. Αυτό το tweet λέει, λέει κάποιος, κάνει ένα tweet και λέει σύντροφοι χτυπήσανε συντρόφισσα στο κεφάλι. Και τώρα τι κάνουμε, ρε παιδιά, πώς θα το κάνουμε να φανεί ότι χτύπησαν μπάτσι. Το διάβασα και εγώ αυτό που λέτε. Και απαντάει άλλος, κάπως θα το σπινάρουν οι σύντροφοι. Αυτό εγώ μου το δώσανε πάνω από την ασφάλεια. Ναι. Okay. Άμα το έχουν δώσει πάνω από την ασφάλεια, είναι πολύ έγκυρο προφανώς. Έχουμε δει τι ακριβώς δίνει η ασφάλεια. Το θέμα είναι ότι αυτό το tweet, στο Twitter, στο X όπως λέγεται τώρα, έχει αυτός ο λογαριασμός που έχει κάνει αυτό το tweet, έχει έναν ακόλουθο. Είναι από το 22 και έχει μόνο έναν ακόλουθο. Και σε όλο αυτό τον καιρό που υπάρχει αυτός ο λογαριασμός έχει κάνει δύο tweet. Και τα δύο είναι για το περιστατικό προχθές, για τη 16χρονη. Τόσο έγκυρος και το δώσαν πάνω από την ασφάλεια. Θα έλεγε κανείς δηλαδή ότι είναι ένας φτιαχτός λογαριασμός, όπως ξέρουμε όλοι πώς γίνονται αυτά στο Twitter. Είναι ένας φτιαχτός λογαριασμός και είναι πάλι μια πρόχειρη κατασκευή της αστυνομίας, γελία, που καταρρύπτεται στο δευτερόλεπτο, που πάλι πάει με ηλίθιο τρόπο να σκεπάσει κάτι που μάλλον έχει κάνει. Γιατί βλέποντας τη συμπεριφορά της αστυνομίας, καταλαβαίνουμε ότι βρωμάει το θέμα. Δεν υπάρχει απόδειξη μέχρι στιγμής. Στο δημόσιο λόγο δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, ναι. Όμως, βλέποντας το πώς το χειρίζεται η ίδια η αστυνομία, επειδή έχουμε δει και στο παρελθόν αντίστοιχες καταστάσεις και δεν έχουμε βίντεο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αν είχαμε βίντεο, θα ξέραμε ακριβώς τι έχει γίνει. Περιμένουμε όμως. Το θέμα τρέχει έτσι κι αλλιώς και όλο αυτό το θέμα και με τη συγκέντρωση τη μεθαυριανή τρέχει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά αυτά τα ωραία με τους αστυνομικούς συνδικαλιστές που πιάνουν στασίδι κάθε πρωί και εκφράζουν την άποψη του ίδιου του Υπουργείου ή μπαίνουν μέσα και σε δημοσιογραφικά θέματα, παρεμβαίνουν σε έρευνες, καθορίζουν με λεπτομέρειες αμφιλεγόμενες συζητήσεις στα μέσα ενημέρωσης. Έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όλη αυτή η προσπάθεια των ακροβολισμένων, όχι μόνο δημοσιογράφων, αλλά και αστυνομικών σε ρόλο δημοσιογράφου, επικοινωνιολόγου, στελέχους του Υπουργείου, πολιτικού. Όλα μαζί. Να έρθουμε ξανά στα πολιτικά. Ακούγαμε τον Κασελάκη την προηγούμενη εβδομάδα όταν ήρθε από την Αμερική με τα χειμωνιάτικα να κάνει δηλώσεις και να λέει πού θέλει να στοχεύσει και θυμηθήκαμε κάποιον που επίσης λέει περίπου σε αυτή τη φάση τα ίδια πράγματα. Οι μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας μπορούν και πρέπει να απαντηθούν. Θα αντιμετωπίσουμε και τις προκλήσεις, τις πολλές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Με προστασία της πρώτης κατοικίας. Ένα ρεαλιστικό, δίκαιο, κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο γύρω από την πρώτη κατοικία. Καταπολέμηση των καρτέλ και των στρεβλώσεων στη λειτουργία αγοράς συνέργειας. Να επιστρέψουν στον κρατικό προϋπολογισμό υπερβάλλοντα έσοδα από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Με μείωση των έμεσων φόρων. Γνωρίζω ότι η πολιτική μείωση των φόρων είναι μονόδρομο σήμερα για να πάρει μπροστά η μηχανή της ανάπτυξης. Με στήριξη των εργαζομένων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έσπευσε να στηρίξει πρώτα και πάνω απ' όλο τον κόσμο της εργασίας. Και ουσιαστική αύξηση των μισθών. Με καλύτερους μισθούς και όρους εργασίας. Ήταν ανάπτυξη της οικονομίας και την ελεύθερη ανάπτυξη όλων των πολιτών. Ανάπτυξη για όλους. Δεν αποτελεί λύση ο εργασιακός μεσαίωνας. Εργαζόμενοι αναστατώνονται από την ζούγκλα της αγοράς. Η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Και να βρεθούμε απέναντι σε οποιαδήποτε συμπεριφορά εργοδοτικής ασυδοσίας απέναντι στους εργαζομένους. Και η μείωση των ανισοτήτων. Η μείωση των ανισοτήτων αποτελεί κεντρική πολιτική μου επιλογή. Συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη. Ανάπτυξη για όλους. Σε μια Ελλάδα η οποία θα αλλάζει και θα ακμάζει. Και η μείωση των ανισοτήτων. Η μείωση των ανισοτήτων αποτελεί κεντρική πολιτική μου επιλογή. Je suis sûr qu'il ne reflète pas vraiment ce qu'il est.

αυτό που εμείς θεωρούμε ως εσχροκέρδεια, έτσι, και που είναι και που το νιώθουμε ως εσχροκέρδεια, δεν πάρα πει ότι αποδεικνύεται. Όταν είναι να μπει πρόστιμο στις πολυεθνικές, δεν αποδεικνύεται. Όταν όμως πας να ψωνίσεις στο σούπερ μάρκετ, στο ράφι, εκεί αποδεικνύεται και το νιώθεις και το ξέρεις. Είναι αυτά τα παράξενα της ζωής. Αλλά έχουμε τον πόλεμο που θα ξεκαθαρίσουν όλα αυτά. Μήνυμα εδώ από ακροατές. Γεια σου, λέει Θύμιο, το εργαστήριο μας στην Κρήτη. Και κοιτάω από πάνω, ζαχαροπλάστες. Έχετε εργαστήρι ζαχαροπλαστική στην Κρήτη. Ποια Κρήτη, ποια περιοχή, γενικώ στην Κρήτη. Και τι να. Εντάξει, τα γεια σας και εσείς, καλή δουλειά, να είστε όλοι καλά εκεί, να δουλεύετε, να φτιάχνετε καλά πράγματα. Μοναχοφάιδες όμως, εμείς τίποτα πάλι εδώ μακριά. Τέλος πάντων, εσείς να είστε καλά και να φτιάχνετε καλά με αγνά πράγματα, όχι σκόνες, αυτά που βάζουν και είναι όλα ίδια. Να έχετε προσωπικότητα στα γλυκά, στα προϊόντα σας και νομίζω αυτό κάποια στιγμή ανταμείβεται. Να, όπως ανταμείφθηκε ο Βελόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τους βάλαμε στο ίδιο ηχητικό, για ποιο λόγο. Μας βρίζουν οι δίθεν χριστιανοί. Μας βρίζουν οι άλλοι το Τσίρκο Μεντράνο. Μας βρίζει το Πασόκ. Μας βρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι βρίζουν, η Νέα Δημοκρατία. Όλοι βρίζουν εμάς. Γιατί? Γιατί είμαστε οι μοναδικοί που κάνουμε αντιπολίτευση και δεν εξαρτώμαστε από κανέναν. Από κανέναν. Σιγά τα αίματα, καλέ. Στη Βουλή, ναι. Η αξιωματική αντιπολίτευση είναι η πλεύση ελευθερίας. Σε εμάς απαντάει η κυβέρνηση, με εμάς βρίσκει ζόρια. Εμείς είμαστε εκεί παρόντες. Σιγά τα αίματα, καλέ. Αυτή είναι η αντιπολίτευση. Ο Βελόπουλος που τους βρίζουν όλοι γιατί τους φοβούνται. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου γιατί τη φοβούνται όλοι. Οπότε, να λοιπόν, έχουμε δύο αντιπολιτεύσεις. Πολύ ισχυρές, πολύ δυνατές. Αυτά τα λένε οι πρόεδροι τους για τους εαυτούς τους. Να το κρατήσουμε αυτό. Έχει μια αξία και να το δούμε με την κατάλληλη στοργή. Να είμαστε στοργικοί απέναντί τους. Λάος τώρα μέρος δεύτερον. Έλα βρε κουρουμαλιάρη. Πού είσαι μωρή, ανομαλιάρα σκέτο. Α, όχι, δεν βγαίνει από αυτό. Βγαίνει από το σκανταλιάρη, από το δεβολιάρη. Αχα. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί θα μου έρθει μπλουζάκι σήμερα. Πού το ξέρεις, και άμα σου ρίξει το επιστόλι και δεν έρθει σήμερα. Θα μου έρθει. Μου έστειλε μήνυμα η ACS. Α, ναι. Α, μωρή, τι γλυκούλα η ACS. Δεν κοιτάς μου πως είναι κανένα παραπλανητικό και σε παρακολουθούν και δεν πάρεις μπλουζάκι, πάρεις καπαμά. Μπορεί. Όλα παίζουν. Θα φάμε. Είτε μπλουζάκι είτε καπαμά, κάτι να φάμε. Δεν πειράζει. Θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Είμαι έγκυος. Α, δεν είναι δικό μου. Στάνταρ. Δεν είναι. Α, λέω μην πεις κανένα μαλακία γιατί μου έχει ξανατύχει. Λοιπόν. Όχι, δεν είναι. Επειδή είμαι έγκυος λοιπόν και λίγο έχω τώρα, είμαι στους πρώτους μήνες και έχω αναγούλες. Λίγο όταν βάζετε τον Άδωνη Γεωργιάδη πιο πριν ενημερώνεται ότι πρόκειται να μπει για να μην. Η αναγούλα είναι καλή, είναι εκτόνωση για το παιδί να ξέρεις. Θες να σου βάλω την αναγούλα. Το τραγούδι, τα πίνω όλα. Τα πίνω όλα, τα πίνω όλα. Κάποια ουίσκι και κοκακόλα. Όχι. Όχι. Οπότε Άδωνη θα σου βάζω. Άδωνη για να βγει με ένα πόνο που λέμε. Ή με έναν εμετό, ξέρω εγώ. Μάλλον το δεύτερο. Εμετός. Ένα παιδί είναι ή δίδυμα. Είναι δίδυμα. Γαμισέτα. Άστο. Σκατά. Πού να το σώσεις τώρα. Πού να το σώσεις τώρα. Θα χτυπάει το ένα σφαλιάρε στο άλλο, μα ακούει τον Άδωνη. Ναι, ρε γαμώτο, ναι. Θα βγούνε με νευρικότητα. Λυπάμαι πολύ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Να βγάλετε μπλουζάκια για μωρά, κουνούμαλα. Μπορώ να κάνω δώρο αντί για μπλουζάκι, να κάνω δώρο ένα ζευγάρι ακουστικά, κάτι. Με ειδικό εφέ να μην ακούς τον Άδωνη. Α, καλό κι αυτό. Κάτι γίνεται. Ναι, ωραίο. Με σιγαστήρα, ωραίο. Ειδικό, κάτι. Ωραίο. Καλή έλα, μάνα μου. Έλα, καλέ. Ζούσα το 1986 στη Θεσσαλονίκη και το 87 νομίζω ή το 88 εκείνο το φασισταριό ο Κούβελας που τον ευγάζανε η Θεσσαλονίκη Δήμα Κούβελας και τότε έζησα και τις φασαρίες που είχε ανέβει πάνω ο Αρκουδέας και γίνανε οι φασαρίες για τον FM 100 μετά από αυτές τις φασαρίες λοιπόν ένα πρωί ψιλοκαπλώνει ο Κούβελας και εκεί πρωτού νομίζω αν θυμάμαι καλά στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο και απέναντι από την έκθεση μεταξύ στο πεζοδρόμιο του Πανεπιστημίου και της εκθέσεως ανοίγουν δύο τρύπες. Με κούρασες. Άκου, για το μετρό πόσα χρόνια μπροστά ήταν ο Κούβελας. Ο Κούβελας. Και από ό,τι έμαθα προχθές από φίλα του Θεσσαλονίκη. Στις τρύπες είμαστε ακόμα άστο και έχει κάτι ψεύτικες γραμμές, κάτι τρένα μπαίνουν μέσα για τη φωτογράφηση. Άκου τώρα, άκου εχθές. Είναι το μόνο μετρό που φτιάχτηκε το Instagram, δεν έχει άλλη λειτουργία. Πήγανε μέσα στους σειρμούς με στα βαγόνια. Πώς θα γίνει αυτό το τρένο, αυτό το βαγόνιο να ξεκινήσει που είναι στη Θεσσαλονίκη με κραγιόν θα βγαίνει και χρυσά στον ίδια. Εκείνη που δεν παφήνει. Σαν τις Θεσσαλονικές θα κυκλοφορεί. Τους βάζανε όλους μαζί και κάνανε τσαφ τσουφ. Α, ναι, το τρένο περνά, σωστό. Τσαφ τσουφ, περνά και σφυρά.